gidiyorsun. Bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun. Bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Bu ayrılık çok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu. Seviyorum diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu. Seviyorum diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim.